राम श्रद्धे स्वामी श्री राम शुभदास जी महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज संतों के बारे में सुना, लोग ये मांगे हरी ढूंढ्या सब जगह मिले, हरी ढूंढ्या सब जगह मिले, हरी जन मिले न कहीं। एक बात विशेष आ गई, हरिजन हरिशो प्रेत कर हरिजन सो कर हेत हरि हेरिया सगले मिले हरिजन कहीं भूत। कहते तुम भगवान से प्रेम करो संतों से प्रेम करो। क्या फर्क है कि भगवान तो सब जगह मिलेंगे। अगर ढूंढे कोई भगवान हो तो कण कण में भगवान विद्यमान है, सब जगह बिजारी है। हरिजन भगवान के प्यारे भक्त तो बहुत दुर्लभ, वो जगह जगह नहीं मिले। हरि है जान सब जगह मिले, ऐसे कहीं जगह हो गए। क्या बात है। तो वास्तव में हरिजन है तो भगवान के एक हरिजनों की जो महिमा है वो भगवान से ही है, सतत में थोड़ी है। क्या भगवान को छोड़ करके हरिजनों की महिमा है? मूल तो सिर्फ भगवान के रहोगे तब सब संतों के संत है भगवान। सब संतों के संत भगवान है तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना। तो संतों की महिमा क्यों गई? कि संतों से भगवान में प्रेम होता है, संतों की बातें मिलती है, इस बात से संतों की महिमा है। तो महिमा तो वास्तव में भगवान नहीं हुई। आप चाहे भगवान को छोड़कर सत्या चीज है फिर क्या रहे बताओ? सारथी भगवान ही हुए। तो सब संतों के संत है भगवान। फिर भगवान को सब जगह मिलेंगे, संत महात्मा सब जगह नहीं मिलेंगे। भाई कहीं कहीं होते हैं। वास्तव में भगवान सब जगह है तो आप में सब में भगवान है। सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में भगवान है। आपने शरीर को अधिक महत्व दे दिया, शरीर और संसार, ये गलती हुई है, इस गलती को मिटाओ। शरीर को और संसार को सत्ता थी और महत्ता दो थी, ये सत्ता है ही नहीं, एक क्षण भी नहीं ठहरता। शरीर एक क्षण भी नहीं ठहरता तो जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है हरदम सुबह शाम आधी रात को छुप कैसे जा देखो तो ही बह रही है, थोड़े बीस रूपये पहले संसार तो सब पहला है, शरीर सब पहला है, कर्म हो रहे फिर रहे तो भगवान ही है, उन भगवान की बातें मिले इस बात से मूल चीज तो भगवान ही हुए, पर हमारे को लाभ होता संतों के द्वारा तो हम कहते थे भाई संत बड़े। और देखो एक बात आ गई थोड़े विनोद की, शानदार भगवान ये मिले हुए रहते हैं, दोनों मिले हुए रहते हैं तो संत तो कहते हैं भगवान से मिलो, भगवान के संत से मिलो, दो भयान दोनों दुकान जाने हमारे से बढ़िया महात्मा मिलता है, वह कहते बढ़िया महात्मा मिलता है, भीतर से मेरी बात तो एक ही है, पर लोगों पर असर पड़े कितने भले आदमी है, आपने नहीं बताया हमारे बताया बड़े भले आदमी, भले आदमी बहुत हो गए तब हो ते दोनों मिलो है भाई संत बताओ भगवान को, भगवान बताओ संत को, मैं हूँ संतन को दास भगत तो मेरे मुकुट में घर की बात विशेषता क्या है कि दुकानदार तो ठगते हैं, ये भगवान ठगाते हैं, संत भी ठगाते हैं और भगवान भी ठगाते हैं और तुम्हारा उद्धार करते हैं, दोनों कृपा है, संत विशुद्ध मिले परिते ही चित में राम कृपा करते हैं, इसलिए भगवान कृपा करते हैं तब से संत मिलते हैं, तो कृपा तो भगवान की नहीं, वास्तव में क्या है कि भगवान के संत हो जाओ, सब संतों के संत भगवान है, सब संतों को भगवान, संतों की मन है भगवान से, इस बात हम कह सकते तुलसी नफा पिछाणी है, भले बुरे क्या काम, भला हो बुरे क्या मतलब, तुलसी नफा पिछाणी है, भले बुरे क्या काम, प्रेम से हनुमत मिले हनुमत से राम, गोस्वामी महाराज सोच जाते थे पीछे वो कांटा वाले वृक्ष में डाल देते, तो जहाज है बमूल है पांडव कृष्ण है इनमें रहते हैं प्रेत, तो वे पानी डाल देते हैं तो और अशुद्ध पानी शुद्ध पानी पी नहीं सकते, प्रेत शुद्ध पानी पी नहीं सकते, तो ये सदा डाल देते बहुत प्रसन्न हो गया, तो सब बड़े बरसों, परंतु एक बात नरक और है खेत भूत है ना, जब तब इनके पाप नष्ट न हो जाए तब तक तो भूखो मरो जब प्यासे मरो मरेंगे नहीं, पूरे पाप भोगा बिना जिन पापों से नरक हुआ है जिन पापों से प्रेत हुआ है वे पाप नष्ट नहीं हो जाए तब तक भूखो मरो जब प्यासा मरो मरेंगे बरसों में पूरे बरसों के प्यारे, तो वे राज्य हो गए जल से कहा महाराज कोई बात मांगो भगवान दर्शन करा दो, संतों में तो यही बात है संतों में एक बात है संत भगवान वो कह संतों के नहीं है, हनुमान जी दर्शन करा सकता हूँ मैं, आप पैसा हम पैसा होता अमो जो रामायण कथा हुई है वो एक खोटी के रूप बात है, वो कथा सुनते हैं हनुमान जी महाराज है बात मिलती पैर कथा में गया, सुने पर देखा कथा उठे पैर पकड़े दूर दूर छोड़ूगा नहीं भगवान अंत में देखा तो जाल खा रहा अच्छा चित्रकूट जाओ जाएंगे भगवान चित्रकूट गए जगह भगवान ही लालसा है कैसे मिले तो चारों भाई घोड़ों पर चले हुए जा रहे थे बुद्ध ने पूछा मिले कहीं नहीं मिले अरे ये चार भाई थे हमें हम तो पहचाना है तो खुशहाल हो फिर मिले तो जब भगवान भी पूजन करते थे बंदाकिनी में स्नान करके भगवान का पूजन करते थे दो बार आए बाबा तुम नहीं करते हो हमारे तो नहीं करो सुबह बजाए उसी मंदाकिनी घाट पे भयशंकर की भीड़ तुलसीदास चंद्र घसे तुलसी देव रघु वीर अब मुझे राम हो गई तो तेरे बेटे आप आते बना जब तुलसीदास जी बैठा बाबा हमारे नहीं तिल चंद्र करते हो हमारे घर बड़ी विचित्र बात है संतों के भगवान की बात बाद में ही लभ है भक्तों के चरित्र पढ़ो अंदर शुद्ध हुआ और जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए संतों की कथा हो तो मन शुद्ध हो जाए पवित्र हो जाता है पर रीति तो मैं बताई कि मन जहां मन लग जाए गदगद हो जाए पुस्तक बंद कर फिर अपने मन से बात भगवान करते हो अनुसूख जाएगा तो एक पन्ना पीछे से पढ़े वहां पढ़ते ही हो गया तो पर्वत वह मन लगाने के लिए ही पढ़ना है फिर मन हो जाए भगवान इससे से आप पढ़ो तो बहुत फायदा हो अंत शुद्ध हो जाएगा सीधी शादी बात सड़क बहुत बढ़िया साधन है एकांत रात जंगल में बैठ जाओ बहनों माता कहीं घाट पर एक ही दो चार बैठ जाओ नहीं तो अपने कमरे में बैठ जाओ भगवान को पुकारो आजकल भगवान सस्ते आजकल सस्ते जिस परीक्षा में लोग कम बैठे है ना फैल गए तो फैल जब संस्था खुद आज ये थोड़ा बैठे इतनी जगह पड़ी है पहले पर्दा बांधे थे छोटे सी तो भी खाली पड़ी आजकल भगवान के ग्रह कम हो गए तो आजकल थोड़े में पास हो जाए अरे थोड़े में पास नहीं कर जय फैल तो आज का थोड़े में कम बढ़ा सस्ते है भगवान बहुत भगवान लग जाए तो भगवान सस्ते महंगा भी आए आज पूछता ही नहीं कोई अपने तो छंदों का संगर भगवान का संग करते रहो भक्तों का संत भाव संतों का जो जीवन है वो पढ़ो जितने सब भक्तों के जीवन है पुस्तक कई सभी है मैं तो विचार करता हूं तो भगवान ही बहुत कृपा है अपने जन्म के बीच में कितना परिवर्तन हुआ, ऐसा किसी एक के जीवन में नहीं होता। राजाओं का, प्रजा का, दुनिया का इतना परिवर्तन। और भगवान की बातें विशेषता से अभी मौका है। अगर 100-200 वर्ष पहले हम मर जाते तो पता ही नहीं था, या 200-400 वर्ष पीछे होते हैं पता ही नहीं था। तो गीता प्रेस ने मौके पर आप आए, गीता प्रेस जमाने कुछ कम होने पता ही है, बहुत काम किया गीता प्रेस। तो गीता प्रेस के समय में हम आ गए, अपने चित्त की जो मलिनता है वो छोड़ो, सबका छोटा और बड़ा हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको भगवतप्राप्ति कैसे हो, सब भगत कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, ऐसी लालसा रखो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। बोलो इसमें कौन से पैसा लग गया, खर्च वही कोई एक पैसा ही खर्च नहीं, रंग लगे ना फटकड़ी रंग झका झका है, खर्चा भी नहीं, रंग झका झका, ऐसा मौका है। तत्प्रसाद लग जाओ, आप भाई बहन जितने हो दो दो चार चार सचिव बन लाओ, हर एक वर्ष में 2-4-5-7 बर्तन लाओ, खूब सत्संग है, भगवान बहुत राजी हुए, भगवान ने संतान है। आप शेर जी से पहली पहल कौन साल में मिले थे, कौन सी साल शेर जी से मिले, कितना पहले मिले थे? अरे गीता वर्ष वही कौन है पहला जीता, पहले और मर जाते तो नहीं। शेर जी से मिले ना आप, किसी साल में मिले यूं पूछता हूँ। करे सेठ जी के साथ अब किसी साल से पहले मिले? हम तो बहुत जाते, हम तो जीता पहले जानते थे कि कल्याण में लेकर जयदादी ले गए, और सब मूल में जयदादी है गीता प्रेस, वो बना दे गीता प्रेस। अभी सुना रहे थे कि सत्संगियों को लाओ, सत्संग में लगाओ। हाँ बस वो बात और सुनना चाहते हैं। वही कही मैं, वही कही एक एक आदमी दो दो चार चार पांच पांच सत्संग नए थे लाओ, दलाली अच्छी सत्संग लगाओ, भगवान भी राजी है, भगवान ने भगत भी राजी हुए, वो नहीं कर जाना है, फायदे फायदे की बात समझे। पहले में गीता शुरू में ब्रह्मचर्य आश्रम है, शुरू है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो उत्सव है, वहां शेर जी आए में तो हम आगे शेर जी पंचायती में लग गया, बड़े विचित्र विचित्र पंचायत शेर जी दिए, आदि मर जाए सब बहरा बस में वो बटा दिया, सब बटाने कर लिया कई आदमियों का, तो लगे हुए थे वह ताकि तारीख में आए ही नहीं, काम पहले पहले समय शेर आए, फिर दिनों बाद साधु है शेर जी खुद आए, शेर जी बात सुनी, तो शेर जी ने कहा मैं तो संतों के पास आप आए मैंने कुछ मिलेगा बाद में सच, पर शेर जी सुने शेर जी गीता के श्लोक बोले, लोग बोले हमारे गीता में जानना था पहले याद थी ऐसा मैं कर दू जो बढ़िया अभिमान होता है, अभिमान मेरे एक अभिमान था, गीता प्रेस खोला है, गीता प्रेस रहा हूँ तो पता लगेगा, तो सुना तो वही विशेषता थी नहीं। पीछे में पूछा सत्संग होने बाद में बैठता मैं पूछता शेर जी बताते घनश्यामी बात करने लगे घनश्याम स्वामी जी पूछ रहे थे क्या पूछ मैं कहो पहले अध्याय में दूसरा अध्याय क्यों चला दूसरे तीसरा अध्याय क्यों चला अध्यायों का संबंध है मन में भाई बात है तो गीता के जानने वाले मन पर गीता के भाव पर इन श्लोक आगे श्लोक क्या संबंध है अब अर्थ होकर अर्थ मैं बड़ी ये श्लोक क्यों आया ऐसा क्यों आया शेर जी बताते मुझे तृप्ति का मन पर कैसे पड़ेगा जितने टीकाकार है सबसे गीता का जानने वाले बढ़ा क्योंकि मेरे को गीता याद थी तो शेर जी बताते बहुत बड़ी गीता ही पूछा कर रहा था ये श्लोक बुद्ध जी श्लोक क्यों गया इस श्लोक क्यों गया शेर जी बताते तो बात गीता जान दूर बैठे गीता है नीति का पुराने बस चौदहवा अध्याय बस चौदहवा अध्याय टीका बना क्योंकि ये शब्द लिखे हुए बहुत गलत आती क्योंकि इतने छोटे छोटे चौदह अध्याय बैठे बैठे आपस में मिलना मोमेंट वही बात है पूछी उन्होंने वो फिर बताई बहुत श्याम बड़े गीता के जानने वाले हैं गीता के भावों को जानने वाले हैं बहुत कर ले आप लोग सुनते हो मैं कही स्वामी स्वामी तो पढ़ रहा है गीता की बात है गीता को मेरे मेरे स्वामी से पढ़ रहा है गहरा भाव गहरा जानने वाले संतोष।